podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på egn.dk. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Ja, det her, det er jo en klassiker, Mads. Aretha Franklin, Respect. Den her udgave, ja, vi spiller her, det er fra Blues Brothers-filmen fra 1980. Men det er jo en ældre sang, fantastisk sang, en af USA's store sangerinder, som i den forløbende uge jo blev besat. Ja, et meget stort tab. En af de allerstørste. Vi har jo haft sådan nogle gange, hvor vi har haft et album, som vi tog udgangspunkt i. Vi havde Kind of Blue, har vi taget udgangspunkt i til en hel udsendelse. Og vi har også haft Marvin Gaye's What's Going On. Så både Miles Davis og Marvin Gaye har været igennem. Og alle de gange, jeg har siddet og skulle udvælge album til sådan en enkelt udsendelse, mm-hmm. der har der været to Aretha Franklins albums, som det lige så godt kunne have været. Så nu må jeg hellere se at få lavet manus til den udsendelse, der handler om kun om Aretha Franklin, fordi hun fortjener også en sådan gennemgang. Hun er en af USA's allerstørste. Ja, og det eller der bare så en af USA's allerstørste. Lige om lidt, Mads, så har du heldigvis valgt en sang mere, som vi lige kommer tilbage til lidt senere. Men grunden til, at jeg sådan lige valgte den her, der hedder Respect, til at starte med, det var egentlig fordi, at når sådan en person som Aretha Franklin dør, så bliver det med det samme til politik også. Ikke bare, at det er en stor sangerinde, der er død, men det bliver med det samme, sådan, hvad skal man sige, kommer ind i den amerikanske politiske diskussion, også i denne her uge, fordi det med det samme blev til en diskussion om, hvorvidt Donald Trump nu havde sagt eller gjort det rigtige. For hør lige, hvad Donald Trump han sagde i Det Hvide Hus, da han faktisk forsøgte at sige noget pænt om Aretha Franklin. Well, I want to begin today by expressing my condolences to the family of a person I knew well. She worked for me on numerous occasions. She was terrific. Aretha Franklin, on her passing. She's brought joy to millions of lives, and her extraordinary legacy will thrive and inspire many generations to come. She was given a great gift from God, her voice, and she used it well. People loved Aretha. She's a special woman, so I just want to pass on my warmest best wishes and sympathies to her family. Ja, det skulle man jo egentlig tro, at det meste af, hvad Donald Trump han sagde, det var lige middle of the road, det var helt fint, det var en anerkendelse af en stor amerikansk kulturpersonlighed. Man kom til at sige en sætning deri, som virkelig, virkelig gjorde det såkaldte black community meget, meget vred. Han sagde nemlig, she worked for me on numerous occasions. Hun arbejdede for mig. Og det skulle han ikke have sagt, fordi så ønskede især Al Sharpton, som vi jo kender godt, Mads, Al Sharpton, som aldrig lader en mulighed for at flippe fuldstændig ud, gå fra sig. Og som har siddet i kongressen, og som i dag har et talkshow, som er ganske populært på amerikansk tv. Så hør lige, hvad Al Sharpton han sagde, da han holdt tale ved Aretha Franklins begravelse. We thank her for what she did with Dr. King. We thank her for what she's done with Reverend Jackson. We thank her for what she's done with all of us. And that is why, you know, the other Sunday on my show, I misspelled and a lot of y'all corrected me. Now I want y'all to help me correct President Trump to teach him what it means. And I say that because when word had went out that Miss Franklin passed, Trump said she used to work for me. No, she used to perform for you. She worked for us. Aretha never took orders from nobody but God. Ja, Mads, så var der gang i den inde til begravelsesceremonien her, da Al Sharpton, han, ikke overraskende, fandt et sted, hvor han kunne angribe Donald Trump i forbindelse med, at han havde sagt, at Aretha havde arbejdet for ham. Og jeg tror, det som præsidenten mente var, at hun har optrådt i hans casino eller forskellige steder, derfor fået løn for det. Han har hyret hende til at synge for sig. Ja. Og det er egentlig også underligt, at Trump har behov for at sige, at hun arbejder for mig, som om, at det var sådan en, jeg havde ansat og var en underordnet af mig. Sådan opfatter man jo ikke en musiker, ja, som man hyrer til at optræde. Men det undrer mig også, at der er så meget benzin i det, Trump siger, uanset hvad han siger, at Sharpton har det her behov for at korrekse Trump på den der. Skal vi sige, det er jo ikke rigtig forkert, det han siger, det er bare sådan lidt underligt. Ja. Og så får han det til at lyde her, som om, at Trump har lavet et eller andet overgreb på Aretha Franklin. Aretha Franklin var som alle mulige andre kunstnere en, der levede af optræde, og det har hun gjort for alle mulige forskellige. Hun er jo sin egen. Mm-hmm. Og sådan er det at være kunstner. Hvis man hyrer en kunstner, så er de stadigvæk deres egen. Og hun har selvfølgelig været en del af den sorte borgerretsbevægelse tæt på Dr. Martin Luther King. Hun optrådte faktisk også ved indsættelsen af Barack Obama i januar 2009, men hun har i det hele taget optrådt bredt. Mads, du har valgt en sang, som ikke var Respect, den som vi startede med. Nej, det er fordi, jeg tænkte, altså jeg har... Jeg har altid været meget, meget glad for Aretha Franklin og alt, hvad hun står for, og hele hendes karriere. Og den, der er mange forskellige aspekter af dem. Og da jeg kom ind her, og Kasper viste mig, hvilket nummer du havde valgt, så slog det mig, at du havde valgt noget fra en ende af den mere sådan... en ende af hendes musikkatalog, som jeg egentlig... synes er hendes mindst definerende. Og så tænker jeg, så må jeg også hellere vælge et nummer. Du vil jo gerne i al almindelighed fremstå som den, der ved mest om musik her i programmet. Jamen, det er jo fordi, du ofte spiller Elton John og Anne Linnet og sådan noget. Paul Simon. Og sådan nogle ting. Og så det bliver man jo nødt til at gå i rette med. Og jeg synes, det vil være synd at huske Aretha Franklin med en Blues Brothers gengivelse af et nummer, så derfor synes jeg også, at vi skulle huske hende med et andet nummer, et af hendes allerfineste øjeblikke. Altså, det er faktisk en smuk sang. Det vil jeg godt sige. Den var bedre end den, jeg valgte. Jamen, det må jeg sige. Der er jo sådan flere aspekter til Aretha Franklin, og noget af det, hun sådan også står for, er jo det, man kalder Memphis Soul, eller sådan noget Southern Soul, som er sådan en sydstatsudgave af soulmusikken, der er lidt anderledes end det andet, også det, man vil kalde den oprindelige soulmusik. Og, og når hun er der, har jeg altid syntes, hun var størst. Og her er det jo blandt andet Carole King, der har været med til at skrive det her nummer fra det album, jeg synes, der er det mest definerende album i Aretha Franklins karriere. Det er fra 1968, der hedder Lady Soul, som hvis man kun skal have et Aretha Franklin album i sin musiksamling, og man skal selvfølgelig have mange flere, så skal man i hvert fald have Lady Soul. Og da jeg vokser jeg op i et miljø omkring især min moster, hvor der er nogen, der hører lidt soulmusik. Og der kan jeg bare huske, at jeg bliver ved med at blade forbi Lady Soul-albumet. Det står mange steder i de forskellige musiksamlinger, jeg bliver introduceret til, når jeg kommer rundt sådan i min mosters venskabskreds. Og så på et tidspunkt, så finder jeg også albumet i en pladebutik, og der kigger jeg på det igen, fordi at også Ross Stewart laver en meget flot indspilning af det nummer, vi lige har hørt her. Og så tænker jeg, nå, det må være originalen, der er her. Det kan man heller ikke sige, det er med, sådan på den måde. Det er et nummer, der ikke er skrevet af nogen af de to kunstnere. Så købte jeg albummet, og kan stadig huske, hvordan jeg sidder på den jyske ås i Nordjylland som teenager og bliver fuldstændig forelsket i Aretha Franklin og den lyd, hun har, især på det album. En anden, der var meget forelsket i Aretha Franklin, det var faktisk tidligere præsident Bill Clinton, som rent faktisk også talte dog kun om Aretha Franklin som musiker, da hun forleden dag blev bisat. Det skal vi ikke ind på nu, men Mads, vi skifter lige spor til en anden stor bisættelse fra weekenden, nemlig John McCain. Han bliver i dag, hvor det er søndag, rent faktisk begravet på flodens kirkegård ved Annapolis i Maryland, men han blev lørdag mindet ved en stor mindehøjtidelighed i National Cathedral inde i Washington D.C., hvor det nærmest lignede en præsidentbegravelse, om jeg så må sige, fordi det hele, alt var sat frem. John McCain havde dagen før ligget i den berømte rotunda inde i senatet, inde i kongresbygningen, og så lørdag var den store mindehøjtidelighed, hvor det jo var sådan, at alle ved musikken var der, forstået som alle tidligere præsidenter, højesteretsdommere, han har sagt alle medlemmer af kongressen, masser af kendte politikere, Henry Kissinger, den nationale sikkerhedsrådgiver, udenrigsminister tilbage fra 70'erne, alle mulige mennesker var der. Der var dog to, der ikke var der. Og den ene var særligt tydeligt, at han ikke var der. Det var den siddende præsident Donald Trump. Den anden, man også kan undre sig over, der ikke var inviteret, for det var Donald Trump heller ikke, det var McCains egen vicepræsidentkandidat, da han stillede op til præsidentvalget 2008, nemlig Sarah Palin. Så det var sådan mærkbart, Mads, at de to ikke var der. Ja, det er jo selvfølgelig ikke tilfældigt, og når man så siger, at Trump ikke var der, og Sarah Palin, det er jo sådan lidt nok noget, vi skal forstå lidt som samme budskab. Mm. Jeg tror, den fløj, den populistiske fløj i det republikanske parti, har John McCain gjort så meget op med, at de var ikke velkomne. Og det, der så også er noget, man taler om her efter begravelsen, er jo, at Trump-familien var repræsenteret. Jared Kushner sidder mm-hmm. der med Ivanka Trump. Og der er en del, der bemærker, at de havde fået ikke særlig synlige pladser. At de sad et sted, som man ifølge en historie, der kører i dag i Politico, og det Hvide Hus har bemærket, at man synes, det er, at når de vi er der for at vise mm-hmm. respekt, hvorfor er de så ikke trukket frem? For de repræsenterer trods alt en præsidentfamilie. Hvorfor er de så ikke trukket frem i nærheden af de andre præsidentfamilier? Hvorfor er de gemt lidt af vejen i publikum? Så der har været noget der. Og det vi ved også, Mads, det er jo, at det er John McCain selv, der i månedsvis har planlagt denne her mindehøjtidelighed. Det er ham, der har eksplicit sagt, jeg vil ikke have, at Donald Trump kommer. Jeg vil ikke have, at Sarah Palin kommer. Der var dog også musikken, og han har, altså det er jo, man kan sige, jeg ved ikke, om der er om der er noget godt at sige om den måde, Trump McCain bliver syg på og dør på, men måske er der i hvert fald den fordel ved det, at man har det her indløb, hvor man ved, hvad der skal ske, mm-hmm. og hvis man er sådan disponeret, at man gerne vil det, så kan man jo planlægge sin egen begravelse og afsked i alle detaljer, og det har John McCain ønsket at gøre. Han har været meget bevidst om, hvordan han skulle fra, hvad der skulle foregå, og især datteren Meghan har været dybt involveret. Det afstødte hun jo i sin tale og har fortalt om, hvordan det at dø var for John McCain noget, han tog med samme stoiske ro, som han tog alt andet, men at det var noget, han alligevel gik meget op i, hvordan det skulle ske. Og der er jo kun i hele USA's historie 31 personer, der har været, der har fået en begravelse på samme façon lagt frem der, som John McCain. Så det er ikke noget, der sådan, det er ikke, altså vi har været med til at begrave John McCain, som man ville begrave en præsident. Og det er jo ret usædvanligt, fordi han prøvede at blive præsident flere omgange, men han var jo ikke præsident. Og han har jo, trods alt det gode, vi kan sige om John McCain, og jeg skal være ærlig og sige, jeg har altid haft ham, som jeg har sagt flere gange, som en af mine aller største forbilleder. Også selvom jeg ved, at det ville betyde, at vi sikkert var i gang lige nu stadigvæk i en række uafklarede konflikter rundt omkring i verden, fordi John McCain så meget ofte militæret som et værktøjsmiddel, der kunne bruges. Men jeg synes, han var så stor, at han fortjente at blive begravet som en, der havde været præsident. Og det, vi kan sige, der sker under den her mindehøjtidelighed, går i National Cathedral, det er jo først, at Meghan, som du var inde på før, datteren på 33 år, han har 7 børn i alt, men altså datteren Meghan, som er tv-producer og politisk analytiker på et amerikansk tv-program, hun holder først en tale, hvor hun flere gange er meget tæt på at bryde sammen. Hun starter talen med et åbenlyst, men ikke udtalt angreb på præsident Trump, i det hun meget vredt konstaterer, at der er nogen, der har sagt, at min far ikke var en amerikansk helt. Og der kan man sige, der startede elefanten i rummet, nemlig Trump, med på en eller anden måde at være hovedperson i den her mindehøjtidelighed. Vi kunne se på første række, Mads, der sidder de tidligere præsidenter, der sidder Barack Obama, der sidder Bill Clinton, der sidder George W. Bush, der sidder også vicepræsidenterne Dick Cheney, Al Gore, der sidder hele, hvad kan man sige, det gamle establishment i USA. Og så kommer den der tirade fra Meghan McCain. Ja. Jeg ved ikke, om vi har den med som klip. Ja, vi har et klip her, Mads, det er fra starten af talen, og det er der, hvor Meghan McCain er inde på, hvad hun mener om Amerika. Lad os høre det her. We gather here to mourn the passing of American greatness. The real thing, not cheap rhetoric from men who will never come near the sacrifice he gave so willingly, nor the opportunistic appropriation of those who live lives of comfort and privilege while he suffered and served. The America of John McCain is generous and welcoming and bold. She is resourceful and confident and secure. She meets her responsibilities. She speaks quietly because she is strong. America does not boast because she has no need to. The America of John McCain has no need to be made great again because America was always great. Ja, det, altså jeg, på den ene side, så er jeg rigtig glad for det, Meghan McCain siger her. I min verden er Donald Trump intet i forhold til John McCain. John McCain er alt det, republikanerne burde være, hvis man spørger mig. Og Trump er alt det, republikanerne ikke burde være. Så det er sådan, jeg ser på det. Men jeg, når alt det er sagt, og jeg er helt enig i, at hvis man gerne vil have en mand ved sin side i skyttegraven, så vil jeg gerne have John McCain ved min side. Jeg vil aldrig sole på Donald Trump ved min side i skyttegraven. Jeg tror ikke, der er meget kamp i ham. Jeg tror ikke, han vil ofre ret meget for andre end sig selv. Og jeg har aldrig tvivlet på John McCains villighed til at forsvare ikke bare sin egen nation, det har han vist, men også det, vi forstår som Vesten. Og det har altid været det, jeg bedst kunne lide ved John McCain. Det her forsvar for alt det, Vesten er. Mm. Helt uden at blinke og uden nogensinde at undskylde for det. Og det er, jeg tror, det er det, der definerer mig som borgerlig. Det er den måde, han opfatter Vesten på mange måder. Men jeg forstår stadigvæk ikke behovet for at slæbe Donald Trump ind til begravelsen og gøre ham til en, der skal fylde meget i afskeden med en stor amerikansk helt. Det synes jeg er et mærkeligt valg af Meghan McCain. Men ikke bare af Meghan McCain, men også i hele arrangementet bliver det et arrangement, hvor Donald Trump der ikke er til stede, men som i øvrigt i parentes bemærket, er ude at spille golf, mens den her mindehøjtidelighed foregår, og i øvrigt også får udsendt en række politiske tweets om noget helt andet. Og et enkelt, der måske handler om det her, hvor han bare skriver Make America Great Again. Ja, det er rigtigt. To af de talere, der var der, var jo USA's tidligere præsidenter, og dem, som John McCain havde ført de største kampe mod, nemlig dels George W. Bush, som han i år 2000 konkurrerede med om at blive republikanernes præsidentkandidat og endte med at tabe, hvorefter George W. Bush jo bliver præsident. Den anden er Barack Obama, som han jo decideret kæmper om præsidentposten med i 2008, og som han taber ret stort til. Han havde bedt begge de to om at tale, og lad os lige høre, hvordan Barack Obama introducerede, hvor smart det egentlig var af John McCain at bede netop de to om at tale. It showed his irreverence. His sense of humor, a little bit of a mischievous streak. After all, what better way to get a last laugh than to make George and I say nice things about him to a national audience? Ja, det her kunne amerikanerne jo godt lide at høre, i hvert fald alle dem, der ikke synes, at Donald Trump, han er Guds gave til jorden. Og der var sådan et øjeblik her, hvor vi kan høre, at folk i nationalkatedralen her griner meget højt. Det er, fordi man ser et billede af George W. Bush og Michelle Obama omfavne hinanden lige præcis, som han siger det her. Det er sådan et billede på det Amerika, Mads, vi kender, hvor republikanere sidder side om side med republikaner, hvor de muligvis har ført hårde kampe mod hinanden, men at the end of the day, så er vi som præsident Trump, og undskyld Obama, jo et sag lidt senere, aldrig i tvivl om, at vi spiller på samme hold. Det var sådan en klassisk amerikansk begivenhed, vi så her. Ja, og Obamas tale var meget, meget fint, og jeg bed mærke i, at man var ikke heller bange for i alle de taler, og beskrive, og det gør Obama også, at beskrive den kantethed, der også var ved John McCain. Altså, John McCain var ikke bare en soldat og kriger, der var sendt i krig og havde kæmpet for USA. Han var det også i kongressen, og han kunne være meget voldsom, når han blev vred, og han havde et berømt temperament. Så hvis man fik antændt det, så kunne man høre det på hele Capitol, når først John McCain sådan tændte fuldstændig af. Og det skete meget ofte. Altså, der skulle ikke meget til. Og han har jo den her selvbevidsthed, John McCain, som gør, at da Obama bliver præsident, der har John McCain faktisk været i spil flere gange sådan i løbet af valgkampen. Fordi der er sådan mange, der leger med ideen om, at kan John McCain, hvis han taber, kan han så blive en del af Obamas administration? Kunne man forestille ham som udenrigsminister eksempelvis, eller forsvarsminister, et eller andet. Han har jo sådan nogle interesser der, hvor han kunne være meget brugbar, og han er jo meget populær blandt demokrater. Det var måske også tit det, der var John McCains store problem, at han ofte nogle gange var mere populær blandt demokrater end blandt republikaner. Og Obama er jo klar over, fordi John McCain repræsenterede Arizona, men man kaldte ham altid for militærets senator. Altså det her, det var det amerikanske militær havde sin egen senator. Han hedder John McCain, og John McCain var en, der brugte rigtig meget af sin politiske energi på veteraners forhold, på udenrigspolitik, på sikkerhedspolitik, og han kendte alle generalerne. Han var altid meget, meget venlig over for underofficerer og menige. De var hans store helte. Generalerne og politikerne, der havde noget med udenrigspolitikken at gøre, dem kunne han være meget, meget hård imod. Han havde sådan en speciel rolle der. Og i den funktion, der indser Obama, at vi har ført valgkamp mod hinanden, men det kan godt være, at jeg skal række ud til John McCain og se, om han gider snakke og vil være en, jeg kan have lidt dialog med, og det har han også behov for, fordi John McCain fylder på det her tidspunkt rigtig meget i den senatskomité, der har noget at gøre med de amerikanske væbnede styrker. Og Obama har jo rigtig mange, skal vi sige, problemer på dagsordenen, da han bliver præsident. Der har man sådan en diskussion om, at man skal lave en ny surge i Afghanistan, altså øge sin militære indsats for at få slukket nogle brande, og så komme ud, og han skal have tilrettelagt en helt ny mellemøstpolitik og føler sig ofte sådan placeret i noget, hvor han bliver trukket tilbage i noget, han egentlig har lovet vælgerne, han gerne vil ud af, og det kræver et godt forhold til andet folk som John McCain. John McCain kan i hvert fald virkelig gøre livet surt for ham. Så der er sådan nogle ønsker for John McCain om at få et godt forhold til Obama, men der er bestemt også et ønske for Obama i at få et godt forhold til John McCain. Men sådan som jeg har fået historien gengivet, og nu jeg indrømmer, det er fuldstændig anekdotisk det her, og jeg kan ikke underbygge den med noget, jeg har den ikke fra John McCain eller sådan et eller andet, men sådan som jeg har fået den fortalt i sin tid, så sker der det, at Obama sidder sådan og tænker og taler med nogen om, hvordan rækker vi hånden ud til John McCain? Hvordan får jeg ham ind på den bedste måde, så han ikke sådan, så det ikke ydmyner noget? Og det, der så sker, er, at John McCain bare dukker op. Altså dukker bare op, og i sin egen selvforståelse er lige dukket op, fordi han gerne vil tale med præsidenten, fordi præsidenten har interesse i at tale med ham. Sådan, så, altså John McCain havde heller ikke noget lille ego. Det var sådan, han var. Og Obama fortæller sig sidenhen, at det gjorde han tit. Han ville bare dukke op, og så ville han sætte sig ned, og ofte ville han sidde og skælde Obama ud, men altid med respekt for embedet og for deres uenighed. Og de kunne tale om alt muligt, hvordan det var at være en, der var glad for sin familie, og var under det pres, man er under, når man er en nationale politikere i USA, og hvad man skulle gøre rundt omkring på kloden, og alt muligt kunne de sidde og tale om. Og det er jo sådan noget, der... Det er jo sådan et billede på, hvordan man ønsker, politik skal være, ikke? Mm. At man uanset partifarve indser, at vi kan godt være uenige, men vi er ikke fjender af den grund. Altså, man kan godt have folk omkring sig, som man ikke nødvendigvis er enige i, og alligevel have et rigtig godt forhold til dem, også selvom man lever af det politiske på en eller anden facon. Og så sker der naturligvis også det i forbindelse med, at John McCain er død her, at alle de uoverensstemmelser, man måtte have, de bliver, om jeg så må sige, også begravet, fordi nu er vi i en større sags tjeneste her. Og jeg synes jo, man kunne mærke, det mindede mig sådan om den måde, som så mange demokrater talte så pænt om John McCain på i de forløbne dage. Det mindede mig om min tid som chefredaktør på Information, hvor der hver sommer sådan cirka kørte en serie, der hed Anstændige Borgerlige, hvor David Rehling på Information lavede interviews med Brita Schall Holberg, Birthe Røn Hornbæk, Eivind Vesselbo og så videre. Sådan nogle borgerlige, Gitte Seeberg også. Som ikke rigtig var borgerlige, og som derfor var anstændige. Det var sådan, det kørte, ja, på det tidspunkt. Det er lidt skør måde at opfatte det på. Ja, men han tror jeg, mange demokrater også havde det med John McCain, fordi han tit var interesseret i at samarbejde med demokrater, og nogle gange var mere enig med demokrater end egne, så fik helgendyrkelsen af ham lige en ekstra tand. John McCain fandt jo så ud af, som det jo er i politik, at det er nemmest at være populær hos sin egen, fordi det er dem, der så selv stemmer på dig, når der er valg. Det gør de andre som regel sjældent. At the end of the day, så er det godt at have vinder. Lad os lige høre en lille smule af, hvad Obama sagde i sin tale. For det her tidspunkt, jeg lige har valgt ud, det er et tidspunkt, hvor man næsten ikke kan undgå at tænke, at han taler om den siddende præsident. So much of our politics, our public life, our public discourse can seem small and mean and petty. Trafficking and bombast and insult and phony controversies and manufactured outrage. It's a politics that pretends to be brave and tough, but in fact is born of fear. John called on us to be bigger than that. He called on us to be better than that. Der er sådan flere ting, når jeg hører Obama tale her, som jo lige et øjeblik minder mig om Aretha Franklin, fordi man kan jo høre, den måde, som Barack Obama holder tale på, er inspireret af den måde, man taler i en baptistkirke i virkeligheden, fordi man kan høre, at han hele tiden holder pauserne, mens han taler, fordi man der vender på, at folk inde i menigheden vil sige ja, eller sådan et eller andet den stil. Det er en meget karakteristisk Obama-tale. Men det, han jo gør her, det er, at han taler om en udefineret form for politik, der består af praleri, og man gør som om, man er en stor mand osv., mens man i virkeligheden er et frygtsomt lille menneske. Det kan vel ikke høres som andet end en opsang til præsident Trump. Nej, og endnu et eksempel på, at et element i begravelsen, som jeg sagde før, ikke synes var rigtigt på sin plads. Hvorfor skal Trump fylde så meget i John McCains begravelse? Altså, der er så meget andet at tale om, end noget, der sådan tydeligvis er tilrettelagt som et angreb på Donald Trump, og det ved jeg ikke. Jeg forstår ikke det valg, men det skal ikke lyde som en at jeg er uenig i det, der bliver sagt. Jeg kan bare ikke forstå, at det skal siges til ens begravelse. Jeg vil da heller ikke håbe, at når jeg skal herfra på et eller andet tidspunkt, at man ved min begravelse står og taler meget om Davids Ras. Altså, hvorfor i verden skulle man gøre det? Jeg skal nok komme og tale, hvis ellers jeg overlever dig, Mads. Lad os lige høre lidt mere, hvor Obama faktisk taler om politik, og som også, at nu nævnte du selv lige før, at hvis man skal sige et særkende ved John McCain, så er det selvfølgelig hans evige forsvar for Vesten. Vi kan også lade øvrigt mærke til i dagene op til, at Anders Fogh Rasmussen, tidligere NATO-generalsekretær, sammen med to andre tidligere NATO-generalsekretærer, var ude at foreslå, at den nye NATO-bygning simpelthen skal hedde John McCain-bygningen. Obama er inde på noget lignende om USA's rolle i verden, som John McCain så den, og som tydeligvis også Barack Obama selv ser den. Lyt her. And finally, while John and I disagreed on all kinds of foreign policy issues, we stood together on America's role as the one indispensable nation, believing that with great power and great blessings comes great responsibility. Ja, det er jo sådan simpelthen, hvad skal man sige, fortællingen om USA's rolle helt tilbage fra de første pionerer kom til USA. Virkelig, vi er en særlig nation, som har et særligt ansvar, fordi vi har så stor magt. Ja, altså den her måde at tale om USA på, er en, der er en lang tradition for det i amerikansk politik. Altså opfatte sig selv som en unik nation. Mm-hmm. Unik på en lang række områder, men også en nation med et unikt ansvar i verden. Og det er Madeleine Albright, der på et tidspunkt vælger at bruge det udtryk, the indispensable nation, altså vi er den uundværlige nation. Og det er efter Albright, at især Hillary Clinton faktisk, der gør det udtryk til et, man bruger rigtig meget. Hun ville i den periode, hvor hun tydeligvis ikke bare gerne ville være forsvarsminister eller have en post i USA, men også gerne ville være præsident, der begynder hun at bruge det her udtryk og siger flere gange, at man skal huske, at USA er ikke en nation, der altid gør det rigtige. Vi har tit gjort noget forkert, men vi er en nation, der har et så rent og godt hjerte, at vi trækker verden et bedre sted hen, også selvom vi indimellem gør noget forkert. Og i bund og grund, så kan verden ikke blive bedre, hvis vi ikke var der til at skubbe verden i den rigtige retning. Det er det, der sådan er en udgave af sådan det, man kalder American exceptionalism. Altså, at USA er ikke en exceptionel nation, som er blevet sådan refortolket og reformuleret af demokraterne på en façon, så den lyder sådan mindre jingoistisk, og stadigvæk har et stærkt patriotisk remtræk osv., men ikke er sådan helt deroppe, hvor man sådan fornemmer sig sat tilbage til en måde at tale om nation og selvforståelse på, som vi jo for længst har lagt bag os. Så det er sådan en genfortolkning af en måde at være stolt af sin egen nation på, og tage sin egen nation op på, som John McCain altid tog til sig. Han, vil jeg så dog sige, selvom Obama står og taler om USA som the indispensable nation, og vi er enige om det, altså John McCain var meget længere ned ad det spor. Mm. Altså, hvis der er et skel mellem og synes, at USA er exceptionel og uundværlig. Og i min verden er det to lidt forskellige ting. Så var John McCain mere en, der troede, eller mente, at med hele sin krop og al sin politiske selvforståelse, at USA var ikke bare en uundværlig nation, USA var en exceptionel nation. Hvis vi lige skal høre et sidste bid fra tidligere præsident George W. Bush, så skal vi jo måske lige huske på, hvad der skete for 18 år siden. I år 2000, da der er primærvalgkamp mellem John McCain og George W. Bush, dengang guvernør nede i den store delstat Texas. Der er sket det, at i starten af kampagnen op i New Hampshire, der har John McCain fået en stor og overrumplende sejr, og han er sådan, han har medvind. Og så skal der være valg nede i South Carolina, en af de store delstater umiddelbart efter, og ved den lejlighed, der går det rigtig godt for John McCain, men der iværksættes en sådan en kampagne, det er ikke officiel kampagne. John McCain kommer der ned med den der medvind, han har fået ved sejren i New Hampshire, og det betyder, at man i Bush-lejren bliver nervøs. Ja. Og det, der sker her, det er jo, at det er ikke officielt Bush-lejren, der er i gang, men der skabes sådan en viskekampagne, der sendes e-mails rundt, der er robocalls, altså de her opkald, hvor man tager røret, og så er der en eller anden, der taler, og i den, der spredes der rygter, mange rygter, der skabes det rygter, at John McCain i virkeligheden er homoseksuel, at han har et uægte barn, der er sort, at han er mentalt ustabil på grund af hans lange fængselsophold og tortur i Vietnamkrigen og meget andet. Og alt det her er med til at trække John McCains popularitet nedad. Den her viskekampagne, den her smearkampagne, som måske kaldes, ser ud til at virke. Ja, det, man har i hvert fald ofte givet den sådan et stort lod i den skål, der gjorde, at John McCain ender med at tabe primærvalgskampagnen til George Bush. Jeg har nu altid, altså den kampagne, der var ikke noget pænt at sige om det, man gjorde mod John McCain der. Og John McCain falder aldrig ned på det niveau. Det var sådan, præcis, altså, men det, der sker i kampagnen her, det er egentlig bare for at introducere, hvor langt de var fra hinanden dengang, og så er det så George Bush, der står her ved minderhøjtideligheden. For da der så er en tv-debat midt i den her valgkamp, der er der en pause i tv-debatten, og det bliver set af mange journalister, derfor det videregivet, hvor George Bush lige går hen og lægger hånden på John McCains skulder og siger, du skal lige vide, det der er sket i South Carolina, det havde jeg intet med at gøre. Og så snærer John McCain tilbage til ham, get that hand off my shoulder. Og han ville ikke tale med ham om det der på det tidspunkt. Den baggrund, ikke? Og så er det alligevel George W. Bush, der står oppe og holder en fin tale og en venlig tale over for John, John McCain, har vi mindre højtidligheden. Og lad os bare lige høre et lille bid af George W. Bushes tale. He was honest, no matter whom it offended. Presidents were not spared. He was honorable, always recognizing that his opponents were still patriots and human beings. He loved freedom with the passion of a man who knew its absence. He respected the dignity inherent in every life, a dignity that does not stop at borders and cannot be erased by dictators. Perhaps above all, John detested the abuse of power, could not abide bigots and swaggering despots. If we're ever tempted to forget who we are, to grow weary of our cause, John's voice will always come as a whisper over our shoulder. We are better than this. America is better than this. Ja, nu sagde jeg så før, da vi snakkede, da vi lyttede til Barack Obama, at vi kunne genkende hans tale med de lange pauser. Vi kunne også genkende George Bushes korte sætninger, præcise sætninger, ofte bare en hovedsætning og et punktum, og så videre til næste sag. Men i virkeligheden jo også her sådan helt grundlæggende en respekt for en politisk modstanders klare ideologiske mål, kampen for frihed og retfærdighed. Ja, de to bliver ret gode venner også. Det skal man huske. Efter South Carolina, efter primærvalgene i 2000, der bliver de gode venner, også selvom de stadig har mange konflikter, især over... John McCain har været udsat for tortur, og livet igennem er han meget opmærksom på, at USA's ideal og den måde, USA optræder på, skal man være meget nænsom omkring. Og USA er ikke en nation, der i John McCains øjne skulle begå tortur. Mm. Og i Bush-tiden har vi jo de her, den her praksis med waterboarding, det man kalder for udvidet forhørsmetoder. Og i Bush-administrationen, der har man opfundet det her begreb, at man har udvidet forhørsmetoder, netop for ikke at bruge ordet tortur. Mm. Og John McCain var ikke sådan til at hugge og stikke i, for ham var det her tortur, det man gjorde. Og det var sådan endnu et eksempel på, at selvom de var blevet forsonet, og John McCain bakkede op om krigen mod terror på lange stræk og så videre, når der var noget, han ikke brød sig om, og noget, han så, han synes var forkert, så rejste han sig op og talte præsidenten imod. Og det er jo sådan et element hos John McCain, som sikkert har været ekstremt anstrengende for alle, der sådan stødte ind i mig. Jeg har tit tænkt, han må være meget vanskelig at dele parti med. Mm. Når man har sagt noget, må man jo så hver dag lige tjekke om, fordi normalt, når man har parti, så er der sådan en vis disciplin og loyalitet over for hinanden. Og nogle gange hører man også partikollegaer, det kan godt afsløre selv, som siger noget, hvor man tænker, det der ville jeg ikke have sagt på den måde, eller måske skal vi have en debat internt om det egentlig er det, vi skal gøre, fordi det er der egentlig uenig i, eller sådan noget. John McCain var den type, der i stedet for sådan at sørge for at se, om vi kunne komme et andet sted hen i fællesskab, så han bare gå ud og hamre til den og sige, det her, det er dumt. Og der er hans tilnavn, The Maverick, enspænderen eller enegængeren. Lad os lige høre et klip fra en tv-serie, som du anmeldte for nogle uger siden, som jeg ikke holdt så meget af, da jeg set første afsnit af, men som jeg nu holder meget af, nemlig Who is America? Fordi i den forløbende uge, der havde Sacha Baron Cohen i rollen som den israelske antiterrorekspert, oberst Aaron Morad, nemlig besøg af ingen ringere end Dick Cheney, Mads, vicepræsident under Bush. Og der skulle de blandt andet tale om det, du før kaldte udvidet forhørsteknik. Lad os lige høre lidt fra klippet her. It's a great honor to be next to a real mensch, Dick Cheney. Shalom. Thank you. It's good to be with you today. I look forward to the program. You started so many wars, Afghanistan, Iraq 1 and Iraq 2. Which was your favorite war and why? Oh, I think it was what we did in Desert Storm. I really do. I never thought of it as having a favorite war. Of course, but you got to enjoy it too. And yeah, sure, I loved being Secretary of Defense, especially in wartime, especially during Desert Storm. It's fun. We had the capacity, you know, I deployed 500,000 men and women to the Gulf. Fantastic. And fantastic. We had stealth technology. We had the precision-guided munitions. Course. We had all of this capability that we developed. And some of it was used for the first time. What do you think Iraq would have been like if you didn't liberate it? Would it have been a breeding ground for terrorists and unstable? I think it would have been, yes. We felt that it was an important strategic interest. I have killed some terrorists. How does it feel being the king of terrorist killers? I mean, you killed 100,000 actual terrorists and about 700,000 potential terrorists. Well, it was never personal. I mean, of course. I wasn't in the same position you are where it was kill or be killed. We wanted to see more of you. We wanted to get rid of Bush and see more Dick. Mm-hmm. Was that ever your aim? No, never was. Why is it that people don't give you enough credit for the many ways that you improved interrogation and humane torture? Well, you'd have to ask them. We had a lot of very good people working for us. Torturers or? Interrogators. Sure. Yeah. We don't call it torture. What do you call it? Enhanced interrogation. That's what we called it. My neighbor in Tel Aviv is in jail for murder, or as we call it, enhanced tickling. Mm-hmm. You know, whether you call it enhanced tickling mm-hmm. or murder, it's still the same thing. Yeah. To prepare for the interview, I Googled Dick and torture, mm-hmm. and a whole lot of strange contraptions came up, but these are nothing to do with you. No, I haven't seen that. I'll have to do that. I'd like to see that, how they treated it. I Googled it, and there were contraptions with spikes and constraints. Mm-hmm. One was a kind of rod that goes deep inside the pupic. We didn't do anything like that. Waterboarding was the most physical we got. Waterboarding is not torture. I once waterboarded my wife. Mm-hmm. She was cheating on me, and I needed to find out with whom. So I waterboarded her. Uh-huh. It turned out she was not cheating, but now I know to trust her word. Ja. Mads, det her, det er altså Sarah. Det er fuldstændig fantastisk. Det er stadigvæk højdepunktet i den serie indtil videre, med det, jeg har set. Altså, ja. den her... Det er, og jeg stadigvæk ikke helt... Altså, jeg tror ikke, Tini ved, at han... jeg tror ikke, han ved, at Sacha Cohen her er i gang med at snyde ham. Men, men jeg er stadig lidt i tvivl, for det slutter jo med, at Dick Cheney sætter sin signatur på en lille vandkande, der er den her israelske... Eran Murat. Terrorisme-eksperts personlige waterboarding-sæt. Ja. Og der sidder jeg sådan og tænker... Ved han godt, at det er fint at ballade det hele, eller gør han ikke? Ja. Den kan du jo ikke købe på eBay nu. Den er sat til salg på eBay, hvis du gerne vil have den der med autografen på. Vi skal lige skifte til det andet emne, fordi i morgen, mandag, Labor Day i USA, der afgøres det, i hvert fald så næsten, om Rufus Gifford, den tidligere amerikanske ambassadør her i USA under Obama, han bliver valgt eller ikke valgt til demokraternes kandidat til midtvejsvalget i november måned. Der er primærvalg, der er 10 kandidater, der er 2-3 stykker, 3-4 stykker i virkeligheden, der sådan fører, men ikke med ret meget, så det er helt åbent. Så vi ved ikke, om han vinder eller ikke vinder. Men noget, jeg lige synes, der kunne være interessant at tale en lille smule om her, Mads, i stedet for at tale om Rufus Gifford, så er det i virkeligheden at tale om, hvor svært det er at blive valgt til kongressen i USA. Fordi Massachusetts, som er en stat med knap 7 millioner indbyggere, de har altså kun 9 repræsentanter i House of Representatives inde i Washington D.C. Ja, kun lige. Ja, og er man demokrat, så skal man gå efter bydistrikterne. Mm-hmm. Det er der. Hvis du er ude på landet, så er det noget sværere. Ja, og hvis du tager det distrikt, som Rufus Gifford stiller op i, så er det et distrikt med lidt over 700.000 indbyggere, og der skal altså først vælges en demokratisk kandidat og en republikansk kandidat, men som du rigtig siger, det ligger i sådan i udkantsområdet af Boston, og derfor så er det med overvejende sandsynlighed et sæde, som bliver ender med... Medmindre man ender med at få en meget polariserende kandidat, og man har en modkandidat, der sådan overrasker, så er det et af de distrikter, man altid regner som helt sikkert demokratisk. Hvis det går anderledes, så svarer det til, at Venstre får og bliver overborgmesterposten i København. Det er sådan noget, det kan godt ske, det er bare ikke så sandsynligt. Nej, og det, der er så interessant, det er, hvis nu siger vi det med, at der er 9, der bliver valgt fra hele Massachusetts, hvis vi sådan forestiller os, det var Danmark, vi overfører det her forhold til Danmark i stedet for, så vil det sådan i nogenlunde runde tal svare til, at der kun bliver valgt én folketingsmedlem fra hver store kreds. Så det siger jo noget om, hvor svært det er at komme igennem det nåleøje, der bringer dig ind i Washington, D.C. Du kan blive valgt lokalt, det minder mere om at blive valgt til et folketingsvalg i Danmark, med nogenlunde samme antal repræsentanter, den slags, men det er mægtigt svært at blive valgt til kongressen. Ja, det er det. Det er utroligt svært. Det kræver mange penge, og det kræver, at man har et rigtig godt netværk. De partierne i USA er meget lidt topstyret, og de fungerer tit som sådan nogle politiske maskiner, som forsøger sådan at maksimere lokalt i Massachusetts, hvordan sørger vi for, at Massachusetts interesser fylder mest muligt på føderalt niveau. Det kan være svært, og derfor er der sådan en intens kamp internt i partiet om at få de her poster. Og hvis man som Rufus Gifford ikke er en af dem, der har trådt sin barnesko i demokraterne i partiet lokalt, der har, og har siddet og haft poster i byrådet i Boston, og har været en del af hele den her maskine i Massachusetts politics, hvor man kan tjene et helt liv uden at komme ret langt nogle gange. Hvis man ikke har det, så er man op imod nogen, der synes, man er det, som nogen kalder for en carpetbagger. Altså en, der sådan kommer udefra ind og forsøger at overtage noget, som egentlig ikke helt er noget, du har lov til. Altså det kender man også i dansk politik, ikke? At hvis man man hører tit historier om, at man fra sådan højere oppe i et parti forsøger at placere personer i nogle kredse i det politiske landskab, og så bliver man tit overrasket over, hvor lidt de kredse er interesseret i, at vi er dikteret. Og sådan foregår det også i USA. En eller anden junta, hvor der sidder nogen i det demokratiske parti og bestemmer, hvem får de gode kredse. Det er en hård primærvalgkamp, som foregår der. Et tidspunkt, hvor demokraterne faktisk ikke vandt det her sæde, det hedder Massachusetts 3, det var i 1972. I 1972, der stiller han på det tidspunkt meget berømt Vietnam-veteran op i kredsen. Det er John Kerry. Og John Kerry vinder også nomineringen i en meget, den hidtil dyreste kampagne, der nogensinde har været blandt demokraterne i en kreds. Han vinder nomineringen i den her kreds, og skal så stille op mod en siden ukendt republikansk politiker. Det ender med, at John Kerry mister positionen. Han er på det tidspunkt kendt som en meget stærk anti-Vietnam-politiker, eller aktivist i virkeligheden på det tidspunkt. Og ifølge John Kerry selv, så er det simpelthen fordi Nixon sørger for, at der bliver spredt så mange dårlige historier om ham, at han taber. Det kunne jo også være andre årsager, men det er John Kerrys fortælling. Så John Kerry taber faktisk til en republikaner i 1972. Overraskende. Ryger ud, kommer så siden tilbage i politik, som vi jo alle sammen ved. Han bliver siden senator. Jeg tror, mange læsninger af det, der sker, er jo, at John Kerry er inde i en periode, hvor han ikke bare kritiserer Vietnam, men også måske er mange opfattet som upatriotisk. Det er jo der, hvor han er smidt med medaljer og alt muligt andet. Og det var der mange, der havde svært ved at tilgive John Kerry, og man skal huske på det tidspunkt, der er det her distrikt, det er et arbejderklassedistrikt, rigtig arbejderklasse på store træk, og det er den amerikanske arbejderklasse, der bliver sendt til Vietnam og kæmper. Omkring 80% af alle, der var ved fronten i Vietnam, kommer fra den amerikanske arbejderklasse. Sådan er den amerikanske her ikke sammensat i dag, det var den på det her tidspunkt, og John McCain vælger at sige nej til en krig, der af gode grunde skulle siges nej til, men gør det på en façon, som gør, at han har svært ved at sådan bevare opbakningen hos de sådan traditionelle. Der er mange af dem, der havde været i Vietnam og kæmpe i arbejderklassen, der synes, at krigen var en forfærdelig oplevelse, og måske også synes, at krigen var forkert, men de brød sig ikke om at få at vide, at de var krigsforrydere. Vi ved tirsdag morgen, dansk tid, sent mandag nat, amerikansk tid, om Rufus Gifford bliver sit partis kandidat eller ej. Lad os lige slutte med en klumme fra New York Times i den forløbende uge, som virkelig blev delt og læst meget. Det er Thomas Friedman, den berømte forfatter og klummeskribent hos New York Times, der skriver en fiktiv nyhed under overskriften "What if Trump did actually shoot someone on Fifth Avenue?" Lad os lige prøve at høre den tekst, jeg har oversat. Den kommer her. Breaking news, Associated Press. Præsident Trump stoppede for et øjeblik siden sin kortege på Manhattan. Han sprang ud af sin limousine, og han nedskød og dræbte en mand på Fifth Avenue, en mand, der råbte anti-Trump-udsagn. Nedskydningen blev optaget af pressefolk fra Det Hvide Hus, og også af dusinvis af folk, der tilfældigt stod på gaden med deres mobiltelefoner og af sikkerhedskameraer i området. Da han blev spurgt om sin reaktion, svarede House Speaker Paul Ryan. Vi har brug for mere information, end der er til stede på nuværende tidspunkt. Senatets majoritetsleder Mitch McConnell sagde udtryksløst, at han ville ikke kommentere på hvad som helst og når som helst, der skete noget med denne præsident. Formanden for repræsentanternes hus efterretningsudvalg, Devin Nunes, sagde, at han allerede havde informationer, der tydede på, at den mand, som Trump havde skudt, arbejdede for Clinton-fonden, og at han måske endda var i familie med den tidligere Hillary Clinton-rådgiver Huma Abedin. Fox News de havde ikke Trumps nedskydning og drab af en mand som toppen af deres nyhedsudsendelse. Den handlede i stedet for om, hvordan en kvinde fra Iowa var blevet skudt af en indvandrer. Foxes eneste reference til det faktum, at præsidenten havde nedskudt en mand på Fifth Avenue, var, at en mand fra New York i dag døde, da han løb ind i en patron, som var affyret af præsidenten. Senator Lindsey Graham sagde med et smil på læben, at Trump er lige så god til at skyde, som han er til at spille golf. Og at denne begivenhed i øvrigt ikke ville betyde, at senatoren fra South Carolina ville aflyse sit kommende golfrunde med præsidenten i New Jersey. Sarah Huckabee Sanders, talsmand fra Det Hvide Hus, hun sagde til journalister, at hun kiggede den anden vej, ligesom nedskydningen skete, og at hun derfor ingen kommentar havde. Og så tilføjede hun alligevel: jeg har ikke haft en chance for at diskutere det her med præsidenten. Jeg skal nok vende tilbage, hvis jeg har noget nyt. Men som præsidenten har sagt mange gange, så kunne han skyde en person på Fifth Avenue, og ingen ville tage sig nærmere af det. Så man kan sige, han sådan set bare opfylder et kampagneløfte. Han har ikke gjort noget forkert. Der er ingen anklager mod ham. Og selvom jeg ikke har nogen kommentarer, og han ikke har nogen kommentarer, så har vi altså allerede nu kommenteret det ganske meget. Nogle timer senere udsendte præsident Trump selv en tweet. Der er faktisk nogle mennesker, der siger, at den mand, der skød, han lignede Barack Obama. Det er ikke mig, der siger det, men der er nogen, der siger det. Det kunne også have været en eller anden fed mand, der sidder på sin sofa og skød ud af vinduet. Som Rudy plejer at sige: sandheden er ikke sandheden, undtagen hvis jeg siger det. Dagen endte med, at Betsy DeVos, uddannelsesminister, meddelte, at det faktum, at præsidenten bare kunne skyde en eller anden på Fifth Avenue midt på dagen, det understregede pointen om, at det er nødvendigt, at alle skolelærere bærer våben. Ja, det her, det var altså en klumme, som Thomas Friedman havde startet med den her fiktive dækning af, hvad der ville ske, hvis Donald Trump, han rent faktisk skød et menneske på Fifth Avenue. Og efter han er færdig med det fiktive, så siger han så, det der bekymrer mig mest, det er, at hvis mine læsere, de begynder at læse den her, de vil tænke, det er rigtigt det hele. Det siger jo noget om, Mads, at vi har en vild debat i USA. Fordi den her klumme bliver ugens mest læste på New York Times. Den bliver delt i det liberale Amerika vidt og bredt som et eksempel på, at denne præsident er i stand til at gøre hvad som helst. Han er i stand til at bryde loven uafbrudt. Lige meget hvad, så sker der ingenting. Det er sådan en fortælling, som mange demokrater har på nuværende tidspunkt. Ja, men vi må så lige i anti-fake news-tidens tjeneste sige, at Trump har ikke skudt nogen. Og Trump, der er ikke noget, der tyder på, at Trump har planer om det, men at hvis han gør det, så bliver det rigtig svært at fortsætte som præsident. Lad os bare lade den ligge der, og du kan altså finde hele klummen inde på New York Times hjemmeside. Mads, vi slutter lige af med noget, vi startede med, nemlig John McCain. Ja, jeg synes, hvis der er en sang derude, som man kunne spille i anledning af, at en mand som John McCain ikke er blandt os længere, så den, der hedder American Anthem. Så den synes jeg, vi skal slutte af med. Men der er sikkert nogle af lytterne, der kender den. Den bliver brugt i en af Ken Burns' film, den der handler om 2. verdenskrig. Sharing the blessings I